roku. Gwarantowany styropian.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 22 środa, 2 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. To już kolejne takie zaproszenie. Zapraszamy na debatę w sprawie służby zdrowia. Szefa rządu zaprasza szef PiS-u, ale Donald Tusk na to spotkanie się nie wybiera. Moskwa zaniepokojona i mówi o retoryce zimnej wojny. To reakcja na decyzję NATO o zerwaniu współpracy z Rosją. Niebieskie światła w miastach i na budynkach. Światła przypominają o ludziach z autyzmem. Znów debata o debacie, znów tematem zdrowie, znów do rozmowy zaprasza premiera, szef PiS-u, ale szef rządu znów odpowiada, że nie przyjdzie. Jarosław Kaczyński zaprosił Donalda Tuska do rozmów z ekspertami. Wskazał także miejsce i datę, najbliższy poniedziałek, samo południe, Senat. Zapraszamy premiera, zapraszamy innych przedstawicieli tego rządu, a więc ministra Arłukowicza, na debatę w sprawie służby zdrowia. Szef PiS-u dodaje, że lata rządów premiera Tuska to lata stracone w służbie zdrowia. Mamy co chwilę kolejne informacje o ludziach, którzy mogliby żyć, co gorsza o dzieciach, które mogłyby żyć. Tylko to karetka nie dojechała, to nie przeprowadzono podstawowych badań. Rzeczniczka rządu mówi, że premier na debatę nie przyjdzie, choć zaznacza, że rozmowa jest możliwa, ale tylko w cztery oczy. Szefa rządu i szefa PiS-u, dodaje Małgorzata Kidawa-Błońska. Natomiast jeżeli prezes Kaczyński chce poważnie, ale naprawdę poważnie rozmawiać na temat służby zdrowia i chce pokazać, że ma pojęcie na ten temat, no to niech rozmawia z premierem Tuskiem, niech przygotuje się do tej debaty, ale niech nie zawraca ludziom głowy, nie zasłania się ekspertami, bo wydaje mi się, że ten temat wtedy robi się niepoważny. PiS kilka miesięcy temu także zapraszał premiera do debaty z ekspertami o zdrowiu i wtedy także do tego spotkania nie doszło. W związku z kryzysem na Ukrainie NATO chce zwiększyć swoją obecność na wschodzie Europy i to niepokoi Moskwę. Mówi o tym szef administracji Kremla Siergiej Iwanow. Wcześniej rosyjski MSZ skrytykował decyzję Sojuszu Północnoatlantyckiego o zerwaniu współpracy z Rosją, nazywając to powrotem do retoryki zimnej wojny. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Szef administracji Kremla twierdzi, że niepokojąco brzmią zapowiedzi dowódców wojsk NATO odnoszące się do konieczności zwiększenia obrony wschodnioeuropejskich sojuszników. Musimy zorientować się, o co chodzi i na ile zapowiedzi odpowiadają rzeczywistości, cytuje Siergieja Iwanowa, agencja RIA Nowości. Szef administracji prezydenta Rosji ironizuje, że w ostatnich dniach pada wiele oświadczeń, które nie mają pokrycia w faktach. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwało błędem decyzję NATO o zerwaniu współpracy z Rosją. W oficjalnym oświadczeniu nazwano decyzję Sojuszu Północnoatlantyckiego zimnowojenną retoryką. Rosyjska dyplomacja zauważyła również, że zrywanie współpracy miało już miejsce, ale prędzej czy później wznowiono kontakty Brukseli z Moskwą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niebieski nowojorski Empire State Building, niebieska opera w Sydney, niebieski jest także Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz wiele budynków na całym świecie zostały podświetlone z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Niebiesko zrobiło się również na ulicach Holsztyna, tam przed ratuszem mieszkańcy mogli się przekonać, jak widzi i odczuwa świat osoba z autyzmem. To wszystko dzięki specjalnemu namiotowi sensorycznemu. Można to odczuć na zasadzie słuchu i odsłuchiwania różnych dźwięków, jak te dźwięki odbierają dzieciaki z autyzmem. Można wykonać różne czynności w takich grubych rękawicach, które będą symulować nam zaburzenie czucia. Również pooglądać świat w specjalnych okularach. Można odczuć, jak zmienia się czucie głębokie u osób z autyzmem, zakładając specjalną kamizelkę obciążeniową oraz popróbować swoją równowagę na takich specjalnych krążkach sensorycznych. Tłumaczyła organizatorka akcji Ewelina Tarkowska. Dziś jedno dziecko na 100 rodzi się z zaburzeniami autystycznymi. Takie osoby miewają kłopot z wyobraźnią, uczeniem się, mówieniem czy z kontaktami z innymi ludźmi. Eksperci podkreślają, że zaburzenie to można leczyć. Kluczowa jest jednak wczesna diagnoza i intensywna terapia. Homoseksualni studenci z Polski nie chcą wracać z Wielkiej Brytanii do ojczyzny. Tak wynika z sondażu badaczki z Westminster University. Pytanie o to, dlaczego wyjechali z kraju. 80% odpowiada, że miał to związek z sytuacją prawną homoseksualistów w Polsce oraz z negatywnym nastawieniem wobec mniejszości seksualnych. Wydaje mi się, że czułam strach. Tak o życiu nad Wisłą mówi Agnieszka, która na Wyspach mieszka od ponad roku. Takie przeświadczenie, że nie można się, nie daj Boże, pochwalić, kim się tak naprawdę jest. Agnieszka nie jest odosobniona, tłumaczy badaczka z Westminster University Paulina Sposito. Większość osób orientacji homoseksualnej decyduje się na wyjazd właśnie z powodu dyskryminacji. Partnerka Agnieszki Ewa mówi nam, że w wielu sferach sytuacja się poprawia. Jeżeli mówimy o ludziach, na tym poziomie się znajdujemy naprawdę na poziomie europejskim i tu nie mam żadnych zarzutów, ale jeżeli mówimy mówimy już o prawie, o instytucji, to jest problem. Czasem na odpływie młodych ludzi może stracić nasza gospodarka. Przykład, historia chłopaka, który po liceum zastanawiał się co do dalszej drogi. Niestety decyzję pomogło mu podjąć homofobiczne pobicie. Paulina Esposito. Teraz studiuję na UCL, uczelni w czołówce na świecie. Nie ma zamiaru po studiach wracać do Polski. Na szczęście wszystkie moje rozmówczynie mówią, że takie przypadki to absolutna rzadkość, ale badania sugerują, że wracać nie chce 70% ankietowanych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Trójce kolejne informacje już o 23:00. Zapraszamy. Zimna noc na wschodzie kraju, w Suwałkach nawet minus 4 stopnie, cieplej na zachodzie nawet 8. Jutro sporo słońca, ale przelotne opady deszczu pojawią się w centrum i na północy. Na północnym wschodzie 9 stopni, na zachodzie we Wrocławiu nawet 21. Na przeważającym obszarze kraju 13-17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Tonaxinum Forte na noc. Suplement diety o sprawdzonym roślinnym składzie zawiera optymalną ilość ekstraktu z szyszek chmielu, który wspomaga zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Tonaxinum Forte na noc. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Wypróbuj również Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się kręci rock and rollowe zabe trzymanki Jurka Owsiaka. Acid Drinkers 是世界上最屌的乐团. Nie tylko ten numer brawurowo wykona Acid Drinkers na tegorocznym przystanku Woodstock. 1 sierpnia około godziny 20 wejdą na dużą scenę i to jest kolejna ekipa, którą zapowiadam na tegorocznym przystanku Woodstock. Umówiliśmy się, że grają covery, a robią to wyjątkowo, niesamowicie i z takim powerem od wielu, wielu lat. Każdy koncert Acid Drinkers na przystanku Woodstock, było ich kilka, cieszył się niesamowitym odbiorem. Niesamowitym. Pamiętam taki koncert, który rozpoczął się w nocy, zakończył skończył się nad ranem, ale w każdym koncercie znalazły się covery. Tym razem będziemy mogli się nimi nasycić do oporu. 1 sierpnia około godziny 20 już zadajemy wam zagadkę. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335 i nasz Facebook facebook.com/audycja.się.kręci. Kto tak pięknie zagrał i kiedy? Na przystanku, co będzie trudna zagadka, lecimy. oczywiście brzmi, kto i tak pięknie zagrał na ubiegłorocznym, już nawet niech to będzie takie ułatwienie całej zagadki, bo kapela zagrała oczywiście z bazy zespołu, które zgłosiły się na przystanek Kulsach, a później dały tak świetny koncert. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Dziękuję za maile, szanowny panie Jerzy Owsiak. Piszę do pana, ponieważ uważam, że powinien się pan zająć działalnością polityczną i założyć partię, albo przynajmniej zostać rzecznikiem praw człowieka. Ma pan olbrzymią siłę przebicia, moim zdaniem wszelkie kwalifikacje do tego. Serdecznie pozdrawiam, Patrycja. Patrycja, myślę, że no może pierwszy raz słuchasz audycji. Dziękuję za tak pyszną opinię, ale już wielokrotnie mówiłem, że gdzieś to obok mnie są takie sytuacje, kompletnie mnie do tego nie ciągnie. Robimy swoje i staramy się to zrobić najlepiej. Rzeczą, swoją drogą, Rzecznik Praw Obywatela jest obecny na przystanku Kulsach. Jego biuro już od kilku lat przyjeżdża do nas, aby rozmawiać o prawie, aby rozmawiać o tak zwanym codzienniku prawnym. A więc, żeby być blisko z takimi sytuacjami jak prawo, jak na przykład spisać umowę kupna-sprzedaży. To jest wszystko w internecie, okazuje się. I o tych rzeczach chociażby też mówimy na przystanku Kulsach. Siema, chciałem ci, prezesie, ciepło podziękować za to, że przeczytałeś tego maila ostatnio na antenie. Moja kochana, kochanie, zakochało się jeszcze mocniej, wszystkiego co najpiękniejsze, dużo energii i radości. Po skryptium, czy jest możliwość zdobycia nagrania tej audycji? Serdecznie pozdrawiam, Probosz. Probosz, bujaj się, nie będę tego teraz szukał gdzieś. Kochaj i przestań zawracać głowę. Cześć, Jurek. Dziś pozdro ode mnie dość nietypowo, bo nie z Giżycka, tylko ze stolicy. Chciałem być dziś na Myśliwieckiej, przypiąć pionę tobie i Milkiemu, ale jestem daleko od radia. Pozdrawiam was wszystkich. Dexter. Moi drodzy, zanim przedstawię wam kolejnego wykonawcę, który także polskiego zagra na tegorocznym przystanku Woodstock, to już Krzysiu mi zdążył powiedzieć, że nie skończył się jeszcze utwór Acy Drinkersa, już 700 lajków i to jest potęga muzy woodstockowej dla wielu z was już znanej, bo wiecie jak występuje, jak wyglądają występy ze słowu Acy Drinkers. Bardzo się cieszę, będziemy z tego starali się zrobić oczywiście DVD i CD. Kolejnym wykonawcą jest wykonawca, który przygotowuje cały projekt. Projekt także coverów, ale coverów zupełnie innych. Zresztą posłuchajcie, jakich coverów używa w swoich koncertach ten wykonawca. 2 sierpnia około godziny 19.20 Jelonek wkroczy na scenę i wszystko wskazuje na to, że razem z Wielką Orkiestrą Symfoniczną i tutaj będziemy realizowali jego projekt, taki jego osobisty projekt, ale to będzie się czuło, to będzie można zatańczyć, to będzie można wykrzyczeć, a więc szykuje się kolejny wspaniały koncert. SE Drinkers 1200 lajków, coś niesamowitego. Leci bardzo szybko, się kręci. Mapa polskieradio.pl, SMS 71335. I moi drodzy, zanim przedstawię zespół, o którym już mówiłem, że zagra na tegorocznym przystanku Woodstock, to chciałbym wam także powiedzieć jeszcze jedną nowinkę. Nie mogę wymienić nazwy, bo nie mogę tego zrobić w radio, ale uwaga, uwaga, uwaga, zmienił nam się sponsor, jeden z głównych sponsorów, sponsor, jeżeli chodzi o napoje. Wejdźcie na kręciowa.tv, kręciowa.tv, albo na nasze strony internetowe, tam będziecie mogli się dowiedzieć, o jakiej zmianie mówię. Myślę, że wszyscy klepną akceptację, bo już troszeczkę osób się o tym dowiedziało i z radością uśmiechnęło się na tę nowinę. Zespół Accept, czyli Niemcy, Flash to Bank, Bank Time, zagrają w sobotę o godzinie 22.30. Right. Zagrają dokładnie o godzinie 22.30, jeżeli nic się nie opóźnia, u nas się nic raczej nie opóźnia. W sobotę, ja wam tylko powiem, że sobota, ostatni dzień 20. przystanku Woodstock i tak naprawdę, to już ja wiem, ale wy tego nie wiecie, ale ja wam o tym powiem za 2 tygodnie. Akcept dopiero rozkręci końcówkę. Oj, się będzie działo, ale o tym dopiero później. 1700 lajków wersji Drinkers, 550 jelonek. No to się bardzo z tego możemy tylko cieszyć. Się kręci małpa polskieradio.pl. Witam Jurku, jestem bardzo szczęśliwy w ten wieczór i to może być kolejna dobra wiadomość. Okazało się, że wszystkie moje rozmowy z menadżerem zespołu Kabanos i z Pokojową Wioską Kryszny oraz stroną na Facebooku nie poszły na marne. Kabanos zagra pod namiotem, czyli zagra na Pokojowej Wiosce Kryszny. Najlepsze info roku. Pozdrowienia dla wszystkich i ekipy oraz fanów Cienkiej Suchej Kiełbasy, którzy dali łapkę w górę dla koncertu na przystanku 2014 Szymon z Wrzaw. Jeżeli to jest prawda, nie wiem, no to się szykuje kolejny bardzo fajny koncert. Tym bardziej, że Kabanos laureat Złotego Bączka. A propos Złotego Bączka, za moment przeczytam wam notowanie Złotego Bączka i przypominam, że za tydzień już tylko jeszcze raz notowanie wszystkich kapel, a potem już tylko 6 kapel wchodzi do półfinału i później już będą tylko 3 kapele, z których będziemy wybierali ten, która otrzyma największą ilość głosów. Kapele zagraniczne na przystanku Woodstock, kapele polskie na dużej scenie i kapele z małej sceny. Do tej pory prawie 15 tysięcy głosów oddaliście. Wielkie brawa. Dziękuję wam bardzo, bo to jest niezwykle ważne i pokazuje no taki wasz udział w tym, co się dzieje na przystanku Woodstock. Dzisiaj także za moment przedstawimy zespoły, które będą grały na pierwszych eliminacjach, które będą miały miejsce w Poznaniu, na Zamku. I tam spotkamy się, aby przesłuchać zespoły, które później będziemy kwalifikowali do finału, a finał wyłoni 3 zespoły na dużą scenę przystanku Woodstock, ale także będzie wyłaniał zespoły na małą scenę, a więc szans jest bardzo dużo, aby w jakikolwiek sposób zagrać na tegorocznym przystanku Woodstock. Tak w 2012 roku na dużej scenie zagrał zespół, który z eliminacji dostał się na dużą scenę i dał naprawdę super koncert. Papa Musta. Stany, te podwójne stany, spity skasowany, masz kłem przed oczami. Budzisz się rano, nie wiesz, co jest grane. Czy ty znasz te stany, powiedz. Czy ty znasz te stany, te podwójne stany, spity skasowany, masz kłem przed oczami. Budzisz się rano, nie wiesz, co jest grane. Czy ty znasz te stany, powiedz. To nie bija, rozumie to dziura w mózgu. Kolejne szare komórki w piecu. Smokszy, twikszy i nic nie wiesz rano jak MZK. Pytam was, co się stało i co? Co? Znowu się stało i co? Co? Znowu to samo i co? Co? Znowu się stało i co? Co? Znowu to samo i co? Co? Znowu się stało i co? Co? Znowu to samo i co? Co? Ludzie na nim i pod nogami pisk. Ej, to świat się o ruchu, o tym, że jedziemy gdzieś. Nie wiem gdzie, nie wiem w jaki boję się nawet. Wiem, że jestem na zakręcie, który prawdopodobnie zakończę się pamięć. Co piłem, nie jadłem, chyba zaraz się dowiem. Odczytam przeszłość z wymiotów na podłodze. Na przyszłość nie gotów, trochę boję się. Najbardziej idę następnym zakrętem. A ty się jedzie, więc ty mnie tylko powiedz, gdzie jestem. Czy ty znasz te stany, te podwójne stany? Zbity, skacowany, masz kłem przed oczami. Budzisz się rano, nie wiesz, co jest grane. Czy ty znasz te stany, powiedz. Czy ty znasz te stany, te podwójne stany? Zbity, skacowany, masz kłem przed oczami. Budzisz się rano, nie wiesz, co jest grane. Czy ty znasz te stany, powiedz. To nie widać, to sobie to dziura w mózgu. Kolejne szare komórki, pizdu, smok, shit, drink, shit. I nic nie wiem rano, jak MZK. Pytam was, co się stało i co? Co? Znowu się stało i co? Co? Znowu to samo i co? Co? znowu to samo i co, co? I co, co? Znowu to samo i co, co? Znowu to samo i co, co? Okej, okay. Yeah. Piękna stulówka w stylu hiszpańskim. Witam, prezesie. Nie wiem, z jakim wyprzedzeniem moja ciocia zaplanowała sobie życie, ale co ważne, wydarzenie w jej życiu to wypada w środę. Chyba robi to specjalnie, no ale kto by nie chciał otrzymać życzeń na swojej ulubionej audycji. Wszystkiego najlepszego, Agniecha. Pod skryptum bardzo cieszy fakt koncertów Acidów na dużej scenie, ale i informacje o kabanosie w wiosce Kryszny. Bartek Jaroszu. Witaj, drogi Jurku. Jak to dobrze, że znowu jest środa. Do przystanku Woodstock zostało już tylko 119 dni i 16 godzin. Odliczam ten czas, aby w końcu spotkać wszystkich wspaniałych ludzi, których poznałem dzięki twojej audycji Się Kręci, bo przecież właśnie wspaniali ludzie tworzą ten najpiękniejszy festiwal świata z tobą, Jurku, na czele. Mam jednak nadzieję, że niektórych spotkam już na finale eliminacji na dużą scenę, na dużej scenie w Krakowie. Ciepło pozdrawiam z Irlandii Gatida. Witaj, Jurku, tyle świetnych wiadomości. Jelonek, Esy Drinkers, Kabanos Ukryszny, do tego nowy sponsor napojowy. Naprawdę świetnie, coś czuję, że większość czasu spędzę pod sceną. Serdecznie pozdrawiam dla ciebie, całej ekipy fundacji, całego nieoficjalnego czatu woodstockowego, Patryk z Kruszwicy. Witam. No, panie prezesie, dzisiejsza audycja zaczęła się wielkim hukiem. Lista ze słów jest coraz dłuższa, coraz ciekawsza i tu pojawia się pytanie. Kiedy ja będę spać? Pozdrawiam bardzo ciepło, mała z Częstochowy. Siema, prezesie, pozdrawiam ciebie wszystkich pierogożerców oraz rudą, ale szczególnie przytulas dla żaby. Niech moc energii leci do niej za twoim pośrednictwem, Agaciorka. Dziękuję za nagrodę, która dotarła już chwilę temu, ale musiałam ją odebrać z domu rodzinnego. Dziś moja sąsiadka przypomniała mi, jak ważne jest docenić każdy dzień i cieszyć się z małych błahostek. Ona zawsze jest uśmiechnięta mimo wielu chorób i powtarza, że życie jest piękne. Cudowna kobieta. Tego uśmiechu właśnie życzę wszystkim słuchaczom. Choćby nie wiem, co doceniacie każdą chwilę. Uściski dla M. Pamiętaj, że jestem. Napisała Chmurka. Czekamy na wasze maile. Się kręci mapa polskieradio.pl z SMS 71335. Spotykamy się oczywiście w Poznaniu. Poznańskim Centrum Kultury Zamek zagra 8 zespołów. Alisti, Termit, Rosa, Jack Bestin, Ukedże, Ex Libris, Zmaza oraz Doktor Misio. A gościem specjalnym będzie zespół Chemia z Warszawy. A więc jeżeli teraz możemy się pochylić nawet nad tę muzą, która będzie miała miejsce w Poznaniu, to proszę bardzo, zaczyna zespół Alisti. Radio Bagdad! W środku mego miasta mieści się wieżacie i tam zło kolej przerosorens. Ci żorykie kozikie piją tyle, ile trzeba, by mógł pić od nowa. Tym nie wierzę słowom, czy tu raz końca z nocą. Gara, gara, gara, gara, radio Bagdad. Gara, gara, gara, gara, gara, radio Bagdad. Gara, gara, gara, gara, radio Bagdad. Gara, gara, gara, gara, gara, radio Bagdad. Sam w środku czyha diabeł, szuka dzieci z tych nieślubnych, uciekają od powiat. Lepiej późno, lepiej wcale. Lat przybywa wokół stół, zaciska się na szyi. W oczy patrzeć co dzień lestą, gdybyś wiedział, jak to ciężko. Gara, gara, gara, gara, radio Bagdad. Gara, gara, gara, gara, radio Bagdad. mnie słuchają, będą bawić darami i zerami. Żeby tu kadnik zawić, będą pompowani tu z tymi genami jami. Nadaje radio Bagdad, a tych co zakłócają, będą straszyć komunikatami. Że mogą się poważyć, będą bombardowani, a się staną tacy sami. Za karę radio Bagdad, a tych co posłuchają, będą malić ostrymi falami. Że mogą ich nakarmić, będą usypiani, żeby cześć im oddać za nic. I to jest pierwszy zespół, który zagra 13 kwietnia. Spotkamy się w Poznaniu w klubie Zamek. Zaraz wam powiem, Zamek to nawet nie jest klub, to jest wielkie centrum kultury. Wielkie centrum kultury. Między innymi wielka wystawa gitar, która będzie miała tam miejsce, i nasi przyjaciele, czyli Fabryka Zespołów. Ale już następny zespół, który wyjdzie na scenę, to będzie zespół Termit. To zespół Termit, to są zespoły, które będą grały. Będziemy ich wszystkich oceniali. Pięcioosobowa ekipa. Bardzo trudny wybór, ponieważ zakwalifikować kogoś do finału, później ten finał jest naprawdę na wysokim poziomie. To odpowiada także wszystkim gustom naszych Woodstockowiczów. Muzyka bardzo różna, każdy ma inny, każda muza ma inny rytm, inny wymiar i to nam się bardzo podoba i to naprawdę jest trudne, ale zawsze artystom mówimy, my się możemy mylić, a wy nam udowodnicie, że się pomyliliśmy, osiągajcie sukces, pokażcie na co was stać. Kolejną kapelą, która wyjdzie na deski Centrum Kultury Zamek, bardzo zawodowe, profesjonalne, i zespół Rosa. Czemu zawsze tak już jest? Rosa, Rosa, Rosa to zespół, który będzie musiał się mocno, tak jak wszystkie inne, spiąć, aby wypaść jak najlepiej. Na scenie 13 kwietnia będziemy w domu, w Centrum Kultury Zamek i tam będziemy się przysłuchiwali, jak to wyjdzie. 2150 lajków ze Sea Drinkers, 1000 lajków Jelonek. Za Jelonka, prezesie, to mam ochotę się wyściskać. Oj, czuję, że to będzie Mistrzostwo Świata i okolic. Olbrzymie podziękowanie, do zobaczenia jak najszybciej. Pozdrawiam, Angelina. I teraz już oficjalnie potwierdzam, Kabanos gra na scenie Wiosce Kryszny na przystanku Woodstock w tym roku. To jest faktem. Ja chciałbym, abyś to był ty pierwszy, kto ogłosi tę nowinę. Pozdrawiam bardzo ciepło Gatida. To jest jedna z trzech osób, które pilnują całej sceny, bo tam jeszcze jest Smalec, czyli Smalec. Powiem tak krótko, bo ja go takiego pamiętam. I jeszcze jest Roman. To są trzy osoby, które ustalają, co będzie się działo na scenie pokojowej Wiosce Kryszny. Bardzo się cieszymy. A my już przedstawiamy kolejny zespół, który będzie walczył o finał na przystanek Woodstock. Jack Bestin. Wersy poruszają tłum. Ta muzyka daje kopa większego niż opium. Jabelski skład, bo zawsze na podium. Coraz głośniej z ona zrobi się szum. Nasze wersy poruszają tłum. Ta muzyka daje kopa większego niż opium. Jabelski skład, bo zawsze na podium. Szykuj się do lotu, to prawdziwy kot kotów. Będzie dzikowisko, bo jestem blisko obłoków. Wśród tysiąca bąk czuć moc pełnych obrotów. Jak cić i czong, lubimy smak topów. Jabelski jest gotów, więc będziemy dziczyć. Polecą drzaski, możesz na to liczyć. To głęboka faza, której nie da się spłycić. Nie udaje głaza, mam zamiar ją zaliczyć. Będziemy ćwiczyć w jiu-jitsu stylówkę. Procenty chcę przyjąć jak poseł łapówkę. Klub rozbujamy, bo mamy taką wciówkę. Potem majdan zwijamy i wbijamy na domówkę. Szykuj lodówkę, bo nadchodzą głodne dziki. Wyglądają dziwnie, jakby naćpali się muzyki. Co złego to nie my, więc spokojnie, bez paniki. Tam gdzie zapach indyki, kręcą się te baleciki. Coraz głośniej z ona zrobi się szum. Nasze wersy poruszają tłum. Ta muzyka daje kopa większego niż opium. Jabelski skład, bo zawsze na podium. Coraz głośniej z ona zrobi się szum. Nasze wersy poruszają tłum. Ta muzyka daje kopa większego niż opium. Jabelski skład, bo zawsze na podium. Jeśli jest dobry melarz, Jabelski wjeżdża z buta. Jak rocja z tego nieba, pada nasza nuta. Dziki, dziki, zły, oj, będzie poluta. Ktoś coś grozi, dawaj tego fiuta. Nakruta, cała załoga. My jesteśmy spokojni, nikt nie szuka sobie wroga. Nie trafi kosa na kamień, kara będzie sroga. Nie pomogą wtedy żadne modlitwy do Boga. Coraz głośniej z ona zrobi się szum. Nasze wersy poruszają tłum. Ta muzyka daje kopa większego niż opium. Jabelski skład. Jabelski, Jabelski, a do startu już będzie się przygotował kolejny wykonawca. Już raz startował i teraz trzymamy kciuki, aby w tym roku poszło mu zdecydowanie lepiej, chociaż to naprawdę jest gość, który wie, co robi. Ukedże! Zaufaj mi, ten jeden, jedyny raz. Moje stany są... UKG, który będzie występował 13 kwietnia. Ja przy okazji przypominam wam, że 16 kwietnia rusza akcja Miś, nie bij mnie, kochaj mnie. Prosimy wszystkich, którzy chcą się włączyć do tej akcji, już 63 miasta się włączyły, o kontakt z nami, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wejdźcie na nasze strony internetowe, tam jest wszystko opisane i możecie nam pomóc, aby 16 kwietnia w różnych miejscach, po godzinach południowych, żebyście widzieli, zostawiać nasze misie z napisem kochaj mnie, nie bij mnie, kochaj mnie. To jest niezwykle ważne, aby o tym mówić. Teraz na razie spokojnie, nie słyszymy tych bardzo złych wiadomości, ale powinniśmy mieć to w świadomości, byśmy ludzi uczyć bez względu na ich przekonania i na ich pomysły na życie, że nie mogą podnosić ręki na dzieci, nie mogą zachowywać się wobec nich agresywnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, że chcecie z nami to robić. 16 kwietnia robimy to w całej Polsce i to będzie niezwykły taki akcent, także pokazywany po raz kolejny. Konsekwentnie musimy o tym mówić. A na scenie zespół Ex Libris. Aktywizm będzie walczył 13 kwietnia o dołączenie do finalistów, aby zagrać później na dużej scenie przy Stanku Łucok. Siema Pani Jurku, ośrodek również się dołączy do akcji Miś, pomagają nam bydgoscy patrolowcy. My również nie zgadzamy się na bicie dzieci. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, ekipy się kręci. Pozdrowienia lecą z Bydgoszczy, z ośrodka Braila, pokój 60, Maciej, Adam, Miłosz, Milan, Amadeusz, Miłosz i Michał. Siema Jurek, dotyczy akcji Miś. Już potrzebujemy 200 sztuk ulotek do Misiów, a przed chwilą mieliśmy około 100 sztuk. Rozdamy w Bytomiu i okolicach. Dziękujemy, że możemy pomóc. Do zobaczenia na Woodstocku. Pozdrawiają Marcina i Matylda. Jeszcze raz wam mówię, wiecie, nasze strony internetowe wosp.rg.pl, tam wszystkie szczegóły zdarzenia. Jestem w trakcie pisania pracy licencjackiej związanej z przystankiem Woodstock i muszę przyznać, że przy się kręci i takich ogłoszeniach pisze się dużo lepiej. Serdecznie pozdrawiam Daria. SC Drinkers, to jest to, na co wszyscy czekali już od dawna. Chłopaki na pewno dadzą wycisk. Pozdrawiam Andrzej, a przed nami kolejny zespół, który wystąpi 13 kwietnia z Maza. Źle. przedostatni zespół, który zagra, zespół Zmaza na półfinałach w Poznaniu, a my już znamy line-up półfinału w Gdańsku. 18 maja w tamtejszym klubie Bunkier wystąpią Metka Warszawa, Kruk Dąbrowa Górnicza, BMI Warszawa, Orange Tree Warszawa, Screamarker Warszawa, Mama Selita Warszawa, Natural Mystic Sosnowiec, Tafena w Chorzów i gość specjalny grupa Skowyt z Warszawy. To będzie w Gdańsku, a my teraz przedstawiam wam ostatni zespół, który wystąpi walcząc o miano zespołu, który potem może zagrać na dużej scenie przystanku Ustok, Doktor Misio. Doktor Misio to ostatnia z 8 kapel, które będą grały w Poznaniu i powiem wam, że prawie 800 płyt, które przyszły do nas, do fabryki zespołów, z tego wybraliśmy zespoły, które będą grały w półfinałowych zmaganiach, nie tylko w Polsce, ale także w Berlinie. Jest to szalenie trudny wybór, bardzo subiektywny, chociaż staramy się, żeby każdy zajął tutaj swoje stanowisko. I powiem wam, że mamy z jednym największy kłopot, że przychodzi także muza, którą bardzo doceniamy, która nam się bardzo podoba, która gdzieś powinna być zakwalifikowana, ale nie bardzo wiemy gdzie. I taka muza, którą dzisiaj wam przedstawię, Martyna M. I to jest płyta, która do nas przychodzi. Myślę, że gdzieś powinno się to znaleźć w innym miejscu, ale chciałem wam tylko puścić po to, żeby pokazać wam, jak nieraz są trudne nasze oceny, co zrobić z taką muzą. Dobra, Martyna M., która zadebiutowała swoją płytą, taką właśnie płytę wydała, taką płytą się chce podzielić i dzisiaj wam to puszczam jako pierwszym. Niech światła zgasną, my bogowie pośród chmur, nie umiemy zasnąć, nie. Nasze serca pali chłód, kiedyś każde słowo, nawet złe, każdy gest wżerał się. Kości jeszcze głębiej potębiały Zbawiciel, w proszku Odkupiciel ocalił mnie. Bo nie umiałam zasnąć, bałam się, że wierszem wrócą słowa te i coraz mniej czuję i pytam się, czy sercem lepiej żyć, czy bez. Niech światła zgasną, my bogowie pośród chmur, nie umiemy zasnąć. Nasze serca pali chłód, Martyna M. ze swojej płyty Bogowie. Może gdzieś traficie na ten głos. My w ogóle mówiliśmy bardzo często i bardzo gęsto, że wszystkie te programy, także muzyczne, telewizyjne, które pomykają na naszych stacjach telewizyjnych, to jest bardzo dobry pomysł. Niezwykła różnorodność ludzi i taki talent wielki, ogromny. Później to się różnie z tym dzieje, bo oprócz głosu ludzie albo mają pomysł na to, o czym chcą śpiewać, albo tego pomysłu nie mają, gdzieś to później przepada. Ale siła w narodzie i w młodych ludziach ogromna jest, za co im jesteśmy niezwykle wdzięczni, zobowiązani. Gospodarze z Żar pozdrawiają nas bardzo mocno, przypominając, że dzisiaj minęło 9 lat od śmierci naszego wielkiego Polaka. Wydaje się, jakby to się działo wczoraj, ale najważniejsze, by pielęgnować tę pamięć u młodszego pokolenia. I później wymieniliśmy tutaj parę jeszcze aktualności ze sobą. Bartas, no, wszystkich pozdrawia, bo zakochany w Agaciorce, ale to wszyscy jesteście świadkami tej radiowej, niezwykłej historii. Pierwszy półfinał animacji u Sokoły w Poznaniu już za 11 dni. Rety, doczekać się nie mogę. Już czując ten moc, przesmak u Cokty, tu dziś szaleństwo. Ja chcę już. Trzymam kciuki za akcję Miś. To tak mówi do nas ksiądz. Moi drodzy, my żegnając się z wami, jeszcze raz wam podamy, kto tak zagrał pięknie. To był zespół oczywiście Raz. 2012 zagrał na małej scenie. Mateusz Poznania, Ola Skartus. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Obrazki dokręciał i TV łapał Michał Klimek. Przy mailach i SMS-ach czuwał Krzysztof Milkidowiec. Za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesem w audycji Gitarą i Piórem. Pod nami Kabano, który także was bardzo ucieszył. 2300, 700 lajków. SI Drinkers, 1700 Jelonek. I zdążył jeszcze się załapać na 350 zespół Kabanos. No, szykuje się naprawdę piękny Woodstock. Wchodźcie na nasze strony, żeby dowiedzieć się, co będziecie mieli w swoich kubkach na tegorocznym przystanku Woodstock. Siemanko, kocham was. No, cześć.